Рыгор Рэліс – апошні габрэйскі паэт, які піша на ідыш. Чалавек ён мудры і вясёлы, бо толькі гумар бадай што трымае яго. Калісьці, у Віцебску, як малады журналіст, часта сустракаўся Рэліс з Пэнам, настаўнікам Шагала. Неяк Пэн расхвалявана заўважыў пра свайго вучня. «Я яго вучыў, вучыў, а ён малюе чорт ведае што. І сапраўды мазь дня захацеў падтрымаць старога майстра Рэліс». Ды Пэн адразу узарваўся. «Не ўздумай так казаць!» Рэліс не здаваўся. «У яго людзі і каровы лётаюць!» Пэн працягваў. «Ты пішаш, як усе. У цябе ў вершах людзі могуць лётаць?» «Могуць! Гэта ж у вершах!» Пасмялеў малады паэт. «Дык вось, у Шагала яны лётаюць на палотнах! Вуха да гэта прывыкла, а вока не прывыкла і ніколі не прывыкне!» Скончыў гаворку Пэн. Рыгор Рэліс – жывая энцыклапедыя габрэйскай культуры, літаратуры, габрэйскага жыцця. Энцыклапедыя і вясёлая, і сумная, як і само жыццё. Калі ў травені 2003 года віншаваў я Рыгора Рэліса з 90-годдзям і пажадаў яму 100 год, мяне пасля паправілі. Габрэям жадаюць 120 год. Тады я ўдакладніў пажаданні радкамі. Ад куфра мудрасці годна Рэліс трымае ключы. Як і мудрасць, надзея, а не старэя, што да 120-годдзя ягонага нарастуць чытачы. Успомніць нарэшце мову сваю габрэі.